چې موږ او تاسو شپه او ورځ په دې خپل زندګۍ کې د الله د ملاقات د قبر او د آخرت سوچ او فکر وکړو، چې د رب العالمین د ملاقات د پاره د الله رب العزت سره زموږ او تاسو د پیشي د پاره موږ ته د څه ضرورت ده. کچره کم انسان په دې خبره سوچو کو او د الله د ملاقات د الله د پیشي د پاره تیارې وکړو، نو هغه انسان ته په دنیا او آخرت کې سعادت او نیکبختیا ملو شي. او کنه موږ او تاسو په دې سوچو نو کو چې موږ د صد پار پیدا یو دی دنیا ته الله د صد پار را لګلی یو، بلکې دا جوان په خواهش او د طبیعت په تابعداري او موافقت کې تیر شو، نو یاد وساتئ د مرگ درات لو سرا موږ او تاسو د ناکامۍ د شقاوت او د بدبختیا سره به ملاو شو. دیو جن په دې بنیاد باندې موږ او تاسو چې د الله او د الله د رسول خبره واورو او پاغه باندې زما عزت مندو سوچ او فکر وکړو، او دا هم ریاض ساتي د الله بندگانو د الله او د الله رسول والا خبره چې سمره سوک سوچ سره واوري، سمره ادب سره واوري او سمره د احتیاج په نیتی واوري، نو د اغاوري دنکی او د ویون کو د دواړو په جولو کې الله خیر اچي. ورسوال نه پیدا کیږي چې او سړی د الله کتاب او د الله کلام اوري او دا غپ زندگی کې د اس قسم انقلاب او اثر ناراضي. خدای دې چې موږ د الله کتاب او د الله او د رسول خبره په هغه آداب سره اورو، نه کم آداب چې الله په خپل کتاب کې ذکر کړی. دیو جن زوای عزت مندو مختصر خبره کو، او تاسو ادب سره احترام سره او د احتیاج په نیت باندې واوري، ځکه موږ او تاسو سمره چیو حاضرین او غایبین ټول د خپل رب العالمین او د خپل محبوب کلام او ریدو ته محتاج. کله کده احتیاج په نیت موږ او تاسو دا واورو، نو رب العالمین به زموږ او تاسو په جولو کې خیر واچي. د مؤمن مسلمان یو صفت دا ده چې د الله والا خبر یوري، نو د کڼوړو اندو غونتی بني، بلکې سوچ سرا فکر سرا توجه سرا ود الله او د الله د رسول خبر اوري. او سوچ کوي یو خبر اله کوم او تاسو د الله او د الله د رسول خبره کلام الله او کلام رسول صلی الله علیه وسلم شوق محبت او احتیاج سره واو نور، نو د الله او د رسول او د قران مونږ او تاسو له اس قسم حاجت نشته. نه الله مونږ او تاسو ته حاجت مند دي، نه د الله کلام مونږ او تاسو مونږ په خپل یو. قران پاک کې الله رب العزت دا فیصله کړي چې د مؤمن مدا صفتی چې کله ورته دین بیانېږي. سوره فرقان کې فرمایي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله ای زما د بندگانو یو نخا یو لاما یو صفت داوے چې زما کتاب ور ل بیانو لشینو دای بدلندو کڼو غنتنی، بلکې سوچ فکر سمج سر بناسو، بلکې قران پاک فیصله کړي او الله وعده کړي. سورہ قاف کی فرمائش بگشتم پارا کی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. دا علماء طلباء ناستی پدی پویگی رب العالمین فرمائی یقیناً یقیناً یقیناً یقیناً، چی اللہ پا خپل کتاب کے دور تاکید سرے و خبر کئی نصور مضبوط بجتا. اللہ و یقیناً یقیناً داد نصیحت کتاب دے، داد ہدایت کتاب دے، داد خیر کتاب دے، خود چاد پار لمن کان لہو قلب چسوک عقل لری، او القى السمع آیادی کتاب تے غوگی خے، وہو شہید خواہ متوجہ دے. کل سڑی غوگی خے گرد اللہ دا حبیب غنت مبارک مجلس بو او دا غی غنتی عظیم شخصیت با کلام الہی بیانولو، بعض منافقان بناستو چې کله د الله حبیب با په گنٹو گنٹو قرآن پاک وی نو آغا منافقان چې مو مجلس نه پاسیدل نو مومنانو ته وی ما آغا قال آنفا دا د الله پیغمبر اوس خبرې کولی مو وی په پته پوی نشو چون کې غنیت د احتیاج په نیت ای غوګنوي خې ځان محتاج نه ګڼلو نو د الله د حبیب خبرې اوریدلی او بیا وی دا اوسې سووی نو سوچ فکر سرا دا اللہ بندگانو چمنگو تاسو دا اللہ دا رسول خبر واؤ اس ما ابتدا ندا ویلو چمنگو تاسو اللہ سر ملاقات بکو دیوانے زمونگ دا ٹول ایمان دیکن زمونگ استاسو دا ٹول نارینو زنانو با اللہ سر پیشی کی گی او سنگ پیشی بکی گی رب العالمین فرمائی لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ الٰہِ الْعَالَمِينَ بدی بندگانو تو ایمال خو تشتور را لئی نمو اغمال شتا نمشری شتا نیقتدار شتا ناغدل شتا عرص مرست پری خل ور عرص اڑے با سر تور سر بربند اللہ پہ حضور کی پیش کی اس چکل اللہ ملاقات یقینی لے او مونگا تاسو با اللہ سر ملاوی گو نو دا اللہ دا ملاقات دا پارا دا سی ضرورت تے نو دا خبری قرآن ذکر کری اللہ دا سورہ کہف شپالسم پاری کی سورہ کہف رازی دا آغی پا اخیرنی آیات کی وئی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا وہی دکم انسان مومن مسلمان ناری ناؤ زنانا چی دا کی ددا چی زب اللہ سر ملاوی گم دا زنگا ایمان دیکن نو وہی دو خبرو ضرورت تے دا اللہ دا ملاقات دا پار دا دو خبرو ضرورت تے یو دی عمل کئی خنیک عمل او دویم ولا یشرک بی عبادت ربیه احدا دخبل رب پہ عبادت و بندگی رئی کی دے حس سوک نشری کئی او دے کستا سو خیالی نو دے آیات دا سی خبرو کا لکا منگو تاسو کلیمت ایمان ویلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کدا اللہ دا وحدانیت و دا توحید بیان دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غوی دا مبارک سیرت و صورت بیان دے دا اللہ ملاقات دا پار دا سو خبرو ضرورت تے یو نیک عمل دویم دا اللہ سر اس یو شے نشرکول دا غشان اس دا اللہ بندگانو شیطان زمانگا استاسو دشمن نے اگر ان بنے کوشش پہ انسان نارینا و زنانا دا کئی چی پا شرک کی مبتلا کی دا عقیدی پا نقصان کی مبتلا کی ذکر یہ یاد و ساتے چیدی و سڑی پا عقیدہ کی گڑ بڑوی داغ پا عقیدہ کی ذرہ بر شرک دے نو داغ مز داغ روجا داغ زکات داغ اس یو عبادت دا اللہ پہ حضور کی قبلی گنا ذکر ایمان توئی توحید توئی رأس و طواعات سر ور توئی دے تمام طواعتنو ایمان و توحید دے تمام طواعتنو سر دے اصل دے جڑ دے دیو انسان نک سر پرے کی نو داغ کا غٹ غٹ لاسوی فائدہ نور کے داغ غٹ غٹ اخپی غٹ فائدہ نور کے نو دی ایمان نفس کی ایمان وی نو اعمالو کی با سفائدہ راشی او کی ایمان نی نو اس عمل دا اللہ حضور کی پکار نرازی نزی انشاءاللہ اختصار سر بوام چی شرک سے توئی قرآن و سنت ما آگئی تا شرک وی لئی خوچون کی منگ نن دا قرآن و سنت نے لری شوی ہو نزی منگ پا معاشرہ کی اغا شرکو نراغلو وردہ مسئلہ دا اغرز منگ لدرس کی تیر شل اور اللہ بندگانو سوچو لکوئی وی کم مسلمان چی پخپل جبا کی دا کلمی طیبی پا مانا نپوی گی دا مسلمان نوی پی گئی پی خبر رو تا سمرہ ٹکری چی منگا خرو منگ دا لا الہ الا اللہ پا مانا زان ندے پوی کرے تفسیر روح المانی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ آراف کی اخر کی وی زمونگا علماء لکری چی دا کلمی طیبی پا مانا یو سڑے پخپل جبا کی نپوی گی ندا سڑے مومن ندے دامن چی سمر ٹکری خرو ندا مونږ د کلمې په مقصد ځان نه پوي کړ. شرک څه ته وایي زما عزت مندو؟ چې دا د ایمان او د توحید نه منافی دی. ندا د علماء کرام ناشتی او دا یاد ساتي د شرک دو تعریفونه علماو کړی. یو شرک دی ته وایي دا الله په عبادت او بندګی رہی کی چې عبادت او بندګی د الله حق دی پدې کې بل څوک دا الله سره شریکول دا الله عبادت او بندګی د الله حق دی پدې عبادت او بندګی رہی کی ور سره بل څوک شریکول خواونه دا غټه دا ولی دی شهید دی مړ دی ژوند دی پیریان دی انسانان دی ملائک دی. یو د شرک تعریف دار دویم د شرک تعریف دار دا الله رب العزت خصوصی صفات دی چې هغه ته د الوهیت صفت وای هغه ته د خدای توف صفات وای هغه ته د کمال صفات وای په دغه صفاتو کې دا الله سره دا الله په مخلوق کې څوک شریک ګرځول دی ته شرک. اوس عبادت د رب العالمین حق دی دا به ما سی واد الله نا بل هیچ چاته نکی دی وجنه زما عزت مندو سجده دا الله حق دی نو ما سی واد الله نک پیر دے که مولا دے که مڑے دے که جوان دے دے که خبر دے سجدہ بولے نکی. دارنگی رکو دا اللہ حق دے نما سوا دا اللہ نبا بلچا تھا منگو تاسو سر نٹیٹو. باز خلق علماء و سرا استادان و سر ملاوی کی سر و لٹیٹی دا پا شریعت کی ناروا دے زمانگو علاقہ کی خو رواج دستا سو دی رواج ننیم خبر طول کال با دا پلار و مور مخالفت کئی نو دا اختر پر از بانی بیا سخر خواخی او پلار او مور تا پخپو پریوزی خپول او للاس کتا کی او سر کتا کی دا پخپو پریوتل مخلوق لناروا و نجیز دی زکر دا سر اللہ در کرے دا بما سیوا دا اللہ نا بل حچہ تا نیچی. حدیث دا مشکات شریف کی راغلی جلد ثانی کی آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام نمونگا تپو سکو دا اللہ حبیب مون کی یو رور دبل رور سرا یو دوست دبل دوست سرا ملاوی گی نو سر ور لٹیٹ کی آفا ینحنی لہو سر ور لٹیٹ کی دا اللہ حبیب ورتویلا سر بما سوا دا اللہ نبل چاہتا تعظیمن درکو دا سجدی پا شکل نٹیٹے لاس ملاو کا او که مسافر دا بار نراغلے نو معانقم سنت تا پکلی کی دانے چر وقت ملاوے گی و معانقی کی دا سنت طریقہ نا دبار نسوک راغلے مسافر دے او دیر وقت پس ملاو شوی نغار ملاول معانق سدا دا سنت تا او ککلی کی نبیا معانق سنت ندا بلکہ لاس ملاول سلام اچول مسنون طریقہ نا تردی چکو رمگو تاسو آجزی سر دا سی دا اللہ پا حضور کی مز کی ادری گو دا سی آجزی با دا غیر روان دینی دا سے عاجزی سر ادری دل حق در رب العالمین دے. دارنگی تاسو کے حاجیان بوی دا بیت اللہ شریف نہ طواف کول دا طواف دا اللہ عبادت تے او دا یو دا بیت اللہ شریف نہ دے دا بل در ور قبر غنی گٹے نہ طواف نشتا. اگر چیز مونگ ناپو ہمین دی خوین دی ننوی چی دا فلانی بابا دا قبر نہ چی پیو سا و پی ریو گرزی نو حاجت بدیل پورکی داو پیری گرزیدو تا مکمل طواف ہوئی. طواف عبادت تے تاسو دا قرآن پاک تلاوت چی کوئی نو قرآن پاک سوے لی دا اول پارے پا آخر کے اللہ وئی ما حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا حکم کڑیو انتو حرا بیتی لطائفین زمادہ کور پاک کئی خلق برازی دل تا بطواف کئی. یو خانہ کعبہ دا بیت اللہ شریف دے چی داغینا طواف عبادت تے بل قبر بل جماعت بل درگاہ داغینا طواف بنی. زمانگا علماء لکلی ککلی کیا سڑے دخ بل جماعت نا گیر چاپی را گردی چی طواف کوم دا دا کفر خطر را زکا دا نور جماعتن نا طواف نیشتا طواف بسیرک دا سکی گئی دی وجن زمائی ذات مندو منگزنی وقت پخ پلو زنانو بانی چی شمپوشی کو ایزیو دا درگاہونو نا توافو نا کئی یو خود زنانو تل قبرستان تشتہ دینا. تفسیر روح المانی جی کرکڑی پہ تفسیر دا سورہ احزاب کی چنن دا فساد پا دی دور کی دا زنانو قبرستان لتلل گناہ کبیرہ دا یو خوام قبر لینے دی آگا قبر لگی چی آگا مشعور وی ولی وی شہید وی اول تا آگا منجور جاہل ناسی جاروی پلاسو کی نیولی او پزنانو جاروگانی وئی پچابانے گٹی وئی یو خود زنانه د نارینه سره ملاوی دل دا په شریعت کې درست نه دی. بیا با قاعده زنانه ول دعوت ورکړي چې طواف ته وکا ویږي په خبره باندې او دا غزه مال ګراډي او سټي دا غزه خار راډي او سټي نو دا شی زما عزت مندو په شریعت کې درست نه. طواف صرف او صرف د خانه کعبه دی، او طواف د خانه کعبه لپاره نه دی بلکې الله د پاره دی. طواف خانه کعبه د پاره نه دی، دا د الله حکم دی چې زما عبادت ته مال به کوي خو خانه کعبه نه بغیر چا پیره ګرځي، خانه کعبه نه بغیر چا پیره ګرځي. دا مسله د حاجان نه تپوسو کوي، دا سنت طریقه ده چې سړی د خانه کعبه د دروازې او د حجر اسود په منځ کې د ملتزم دلان دی په د کعبه د غلاف دلان دی سر وردن نه کیو الله ته وجاړي، بلکې دغه د دعا د قبلې دو زیر د پخوان زمونږ علما وای چا چې د خانه کعبه د دروازې د مقام ابراهیم او ملتزم له مخامخ دعا کړي دا کلم رد شوی نه ده. نن ناپو راشي نو د بابا په قبر غلاف غړې د لاغې دلان دی سر وردن نه کیو حاجتونه غواړي. کم کارونه چې د خانه کعبه سره کېدل هغه نن مونږ د قبرونو سره شروع کړی. هغه باندې ګوره دی په لګوره زموږ استاد شریعت متطهره کې کتا سو د علما او اهل علم نه تپوسو کوي نو قبر به یو لیشوي. یو قول دا دی چې څومره خار د قبر نه روته نو دا پی دوباره بیا واچو. دا بعض علاقو کې چې د خارو ډیری جوړی یا ورته دا گٹو دیوال غنتی جوڑ کی او دور الوی قبر جوڑ کی دا دا شریعت مطابق قبر نه. قبر یا یو لیش دے یا دا عمر خارا بپیچے سمر چی تیروتے قبر پخول دا پا شریعت کی حرام دے. پاغی جنڈے و درول پا شریعت کی حرام دے. پاغی چی سوک ڈیوی بلائی مشکاش شریف کی حدیث راغلے وی پاغا نارینا و زنانا دے لعنت وی دا اللہ چی دے پا قبر ڈیوی و چراغون بلائی. نو دا چې پاغي دیوی او چراغونه بلول شروع شي نو خلق ته حاجتونه غواړي. او تاسو ګورئ شاه ولی الله رحم الله غا شخصیت ته چې دی بر صغیر پاکستان او هندستان ته د قران او سنت علم چار وړي دا تاریخ گواه دی چې ملک مخکې د قران او سنت علم نو د حجاز مقدس نه چې د قران او سنت علم وروړي هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه. شاه ولی الله رحم الله زمونږ استاد دی بر صغیر باره کې پخوا فرمایلی وما من بلدة إلا ولها آلهة تعبدون. شاول اللہ رحم اللہ وی پدی بر صغیر کی دا سے کلی نشتا چپاغی کی نزان نخدایان ندی جوڑ کری و عبادت و بندگی نکی گی. تاسو گرے ہر کلی کی ویدہ بزرگو نگا نو پاغی غلافو ناو جنڈی ورچے و زنانا و ناری نتی حاجتو نگواڑی ہر کلی کی او درگا دے وی دا سدے نو ماشومان بندر لو وی دا بادو زموار دے دا وی سدے وی دا در اندو زموار دے دا دا کنو زموار دے دا اولیاء و ولایت حق دے دا شہداء و شہادت حق دے دا ولی دا ولایت نے انکار کول دا شہید دا شہادت نے انکار کول دا اولیاء و دا کرامت نے انکار کول والا مسلمان نرے. وہ کرامت نام اکثر نے چتوے دے اولاد را کئی دے مصیبتوں نے لرے کئی او دے بزما حاجتونه پورا کئی حاجت پورا کول والا سوک دے حاجتونه پورا کول والا صرف او صرف ذات در رب العالمین دے صرف ذات در رب العالمین دے. لکه موږ ناپوهی دوران کې زموږ مین دے خویندې په کورونو کې چې کله داسې سے تکلیف وي تر دې کې تنور کې ټیکاله غورځیږي کنه بیا وایو یک آکا سے علیہ الرحمت رو رسیږي یا پیر بابا علیہ الرحمت رو رسیږي یا رسول اللہ مدد یا علی مشکل کشا مدد مدد او نصرت بمونگو تاسو چانو غاڑو. قرآن پاک خدا فیصلہ کرے دا اللہ حبیب دا فیصلہ کرے صحابی تیوی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وی سوال چکے دیو اللہ نبکے دا اللہ حبیب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تویلیو مدد چی غواڑی دیو اللہ نب مدد غواڑی دو دا غیبانہ حاجتونو کی جوی بابا رو رسی گی را مدد شی زمائی عزت مندو دا دا شرک و کفر عقیدت. او قرآن شریف دی تویلی گورا پا غیبانہ حاجتونو کی اولیاء شہداء را مدد کول چی پنیکی رو رسی قرآن دی تسویلی گورا شراب سکل گمراہی دا جواری کول گمراہی دا، ڈول سرنا گمراہی دا، دروغ ویل گمراہی دا، مسلمان قتل گمراہی دا، خود تمام گمراہو دا پاسن نمبر اکم گمراہی دا. نو دا قرآن فیصلہ کرے اللہ شپگشت میں پارے کی وئی سورہ احقاف کی وئی ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. وی گمراہان پا مخدز مکڑیر دی، خدا آغا چانلوی گمرانشتا چدے پا مشکلات و تکالیف ہو کی ما سے واد اللہ نبلتا وی جرو رسی گی اور آمدد شی، او اللہ وی دے چور تر آمدد شی وی کولی دے شہید دے کو ندا کگٹ داو کبوت دے لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ تر قیامتا دد فریاد قبلو لنشی وهم عن دعائهم غافلون. او د دې مشرکان او دا معبودان دې چې ورته را مدد شي وای د دای د بل نه ورا مدد شین الله وای نا خبر دی. دا الله حبیب دا فیصله کړی چې دین لوی نمبر گمراهی نشته. مشکا شریف کی حدیث راغره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ناس تو یو کس راغه تپوستی کولو. بعض روایاتو کې دا راغلی چې دا تپوس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په خپل کړی. ابن کثیر دا روایت دا سے ذکر کرے آو ایدہ اللہ حبیب دا سے بار ہوتے ہو وہ ازم ور سروتم ندا اللہ حبیب پوچت زیبان کیناستو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ازم ور تکتا کیناستم وہ ازم دا سے کتا ناستم چدا اللہ دا حبیب دخپو مبارکو سر زما سر برابر ہو پہ گئی پہ خبر وائے وہ امام ایدہ اللہ حبیب یواز ناستے اور راشت تکو سنتے کوا صحابی تا پوس کئی دا اللہ دا حبیب نا ایو الذنب اکبر یا رسول اللہ وی دا اللہ حبیب گناہو نا خوڑیر دی خو پٹولو کے لویا گناہ کم گناہ دا ابر بانے خو پوئی گئی زما کرنا تا پوس کا ان کے سوک دے صحابی دے جواب اور کا ان کے سوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وی دا اللہ حبیب گناہو نا خوڑیر دی ایو الذنب اکبر یا رسول اللہ دا اللہ رسول پٹھولو کلوی گناہ کم دا دا اللہ حبیب ورتوی انت دو للہ ندن وہو خلقکا پٹھولو کلوی گناہ دا دا چی دا اللہ سر بل شریک را بلی چرو رسی گرا مدد شی پہ گئی تخبر بات وہو خلقکا آلان کستا پیدا کون کے سوکنے اور قرآن کا منگو تاسو گورو ہر مشکل و تکلیف کے انبیاء علیہ السلام چاہتا فریاد کرے ہر مشکل و تکلیف کی تاسو نکو سوکتا پوزو کی چڑن بنے مشکل پا موسیٰ علیہ السلام پا زندگی کے کم راغلے ہو دا فرعونی و دا بنی اسرائیلی جنگو ناغا بنی اسرائیلی تی خلاصول دا مظلوم خلاصول دا ظالم نکار دا چا دے دا دا انبیاء علیہ السلام کار دے دا بنی اسرائیلی او دا فرعونی جنگ موسیٰ علیہ السلام خلاصولو ازالم پر خونو گزارے ورکو آمر شو. نو فرعون تا چکل پتو لگی دا چی دا زما دا قوم سڑے خو موسیٰ علیہ السلام قتل کرے نو زر زری وزیران رو گختر او مشورے کولے چی موسیٰ علیہ السلام قتلو ابل نم خیال رسے حالتا او مومن سڑے ناس تو اگر زر زر دا مجلس دا فرعون نرا پاسی دو او موسیٰ علیہ السلام تا وی اِنَّ الْمَلَعَ يَعْتَمِرُونَ بِكَ فَخْرُجْ اِنَّ الْمَلَعَ يَعْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ وی فرعون سرد وزیران و ناس تے اے دا اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام استاد قتلول و مشورہ کئی زد دی خار نوز زدر تخیر خواہم. موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان کے لئے شوئے اس تکلیفی نے دلی دے رنبنے تکلیف پر آگے فرعون او داغ فوجنو اور پسیری چروی نسی او قتلی کی پا دغ وقتی موسیٰ علیہ السلام چاہتا جاڑی پا شلم پارا سورہ قصص کی رب العالمین فرمائی موسیٰ علیہ السلام وی رب نجینی من القوم الظالمین رب مشکل راغے غٹ دشمن را پسیرے اللہ نجات راکی دا قوم ظالمانونا نبی چاہتا جاڑی رب نجینی من القوم الظالمین اللہ دا ظالم قوم نا نجات را لترا کی بیا روان دے روان دے خار نا چھتا پا عمر کیوں تے ندے لار ورطا معلومہ نا چوز دا مصر نبا کم پل تختا دا بل مشکل را گئے کر حبر نبا خیالو دستیو لار معلومہ ندا دا اللہ نبی سوئی قرآن پاک کی اللہ فرمائی سورہ قصص کے ولما توجه تلقاء مدينا قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. موسیٰ علیہ السلام وی زرد چرما رب را تا برابر اللہ رو خی دا لاری دا پیجندو دا لاری دا معلومولو دا مشکلاتو دا پار نبی چاہتا جاڑی. بیا دا مصر نا مدین تا اتر از منزل لے دیکھ خوراک سکا کور سر نشتا سور لی ورطا پا لارا کی دا انو پانی خوڑ لی آغازے کی دا لوگی تکلیف را گئے. نا قرآن پاک وی سمت واللا الازوللی اور جن کو ٹیلیفون نہ جان دو دا لارے دا معلومولو دا مشکلات دا پار نبی چاہتا جاڑی. بیا دا مصر نہ مدین تا اتر از منزل لے دیکھ خوراک سکا کور سر نشتا سورلی اور سر نشتا پا لارا کی دا انو پانی خوڑ لی آغازے کی دا لوگی تکلیف را گئے. نو قرآن پاک وی سمت واللہ الازوللی موسیٰ علیہ السلام مدین تا چورا سیدو دیوی اونی دا سوری دلان دکیناستو دا تور زنار پیغمبر دے چاہتا جاڑی قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے زمان رب کستو عمرالی کی زورت محتاجم. ہر مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام چاہتا جاڑی لی یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام کی سب پخوا خلقو دا کسی پتور ہو رہی دا داد عبرت پتور اور عدل پکار دی خبر نہ خیال رو سے رکے. یوسف علیہ السلام سرد یعقوب علیہ السلام ڈیر امینا ہو نو بچو اور تبھی بابا جی تدا رور منگ سر پریزے نہ ہو دب منگ حفاظت کو دا بکو آگا بکو آخر یعقوب علیہ السلام اور سر پری ہو اتاس اللہ خدا پتہ دا کر چیا گئی مخ کے نہ وجول بندوبست کرے ہو قرآن منگ اتاس اللہ داخی چی نبی سرد الویشان نہ پغیب نہ پوئے گی. یعقوب علیہ السلام تا بچی جمع رال لس بچی ورتوی مالک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون. وی اے زمون والد اے زمون بابا جی سشوی دی چت د یوسف علیہ السلام بارکی پمگ اعتماد او بروسن کے مون خود د پار خیر خوایو. یو خبر کوم سو چکا انن زمون دے ملک دا دے وی کامل پیر آغا دے چی د مورید د کور نہ خبر وی دا شاندی کنی دی کامل پیر آغا دے چاہ با پغیب پوئی گی. نو قرآن خوئی نبی دے او دا آغا دا بچی یوسف علیہ السلام دا پارا نور و بچو دا وجلو بندو بس کرے او پلار توائی مون سرے پریزا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. وی سبائی مون سرے پریزا دے با میوخری سیل بو کی امونگا بے حفاظت کو ابر نمو خیال رسل. نو کہ یعقوب علیہ السلام غیب دانوے لیکن ان باز اونو کے دی قوم کی ان باز اونو کی روزی وی زنانا روتی فال گوری لاس گوری داغی نستا قسمت معلوم ہے چستا پا نصیب کی سری سو کوئی غلاش شوی پا نک کی معلوم ہے نسو کوئی پتا کوڑے و تاویزون شوی خاپی رو پیریان و بابا دے فلانی جے کے و تاویزون بدر لرو باس. یعقوب علیہ السلام تا دا بچو دا مشورے پتنشتا او بے بچے پا کوئی کی ولو غرزون او خنا وقت کو نماز ختن چلر راتل نو پتی رتی دا جڑائی شورو کا اللہ وی وجا او اباہم عشاء یبکون. ماس ختن رال لو پتی رتی دا جڑ لیو چگی والے والد ورتو اسی در بانیو شو ویر مونگا لارو یوسف علیہ السلام مسامان سر پریخیو فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. وی مونگ چی راتلون وغا شر مخانو خوڑلیو او تپا مونگ یقین نکی اگر که مونگ رشتی نیو ابر علم خیال رسی کنا نو کنن لیو سرے پا نک تورولو کی غل معلوم ہے او پا کوہات کی پیریانو خاپی رو بابا روتے او استاد بالخ دلان در تتاویزون رو باسی او استاد لاس لگوری او نصیب دی معلوم ہے. نو یعقوب علیہ السلام خود اللہ پیغمبر دے فلار پیغمبر دے نیکی پیغمبر دے بلکہ دا مسئلہ دا چی دا بنی اسرائیل سمر پیغمبران راغلی دا غٹولو نیک سوک دے یعقوب علیہ السلام دے ناورتنوی چی نبچوا خو پا کوئی کی پروت دے دری میں لکی ورسر خوا کی کوئی کی پروت دے اے گروہ پا نبی مشکل راغے کرانگے اس داغ والد سے پیغمبر تیر شوے اسحاق علیہ السلام او بیا نیکو خوی نکد ابراہیم علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دانوئی چپا ما مشکل راغے یا اسحاق بابا رو رسے گی یا ابراہیم علیہ السلام رو رسے گی قرآن پاک سو یاوئی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علا ما تصفون وی بچو اس پروگرام مجھوڑ کرے اس مشکل راغے زما کار دے صبر جمیل او زد اللہ نہ مدد غواڑم دا تو چیس جوڑ کری نبی دے چانا مدد غواڑی مشکلاتو کی منگو تا سلم قرآن دا اللہ رہے چی مشکلات رالل نچا تا بجاڑے نن ساری مولا درس کی تیر شل دا بدر واقعہ حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام چی صحابو تو کتن دریس و دیار لسو او چی مشرکان و تیو کتن 1000 مسلح لگ کرو مسلم شریف حدیث تے وید اللہ حبیب قبلے تمخ کو لا سنے اگت کلو اللہ تے جڑ دا بدر پا میدان کی دا مدد و نصرت دا پار دا اللہ نبی چا تے جڑی او نن خزمون دا جنگ شعار دا دے وی نارے ہی دریا علی مدد و پا دشمن بام لکے او دا بدر پا میدان کی قرآن دا غی نقشہ سے ذکر کئی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین اللہ وی اے زما حبیب او اے زما دا پیغمبر صحابہ کرامو رایات کئی چی دا بدر پا میدان کی ممات جڑل ما نم مدد غختو میدان بدر کی دا اللہ حبیب چا نم مدد غواڑی صحابہ کرام چان مدد غواڑی اللہ وی ماستا سو فریاد قبول کو او ماوی چیز 1000 ملائک را لیگم اللہ دا مدد دا پارا سور رو لیگل 1000 ملائک رو لیگل او دام روایت کی راغلی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغے ویدا بدر والتا سو کسنگ دیوی بہتر دی ویدا سے کم ملائک چی دا بدر جنگ تراغوی دام پنور و ملائکو کی بہتر دی اے گورا میدان دا بدر کی دا تمام و پیغمبران و سردار موجود دے دا غشان دا کنر او دریس و دیار لس اصحاب بدر موجود دے او دا مسئلہ دا علماء ناس دی چی پا صحابہ کرامو کی دا بدرین و نوچت صحابہ کرام نشتا ساری مقدرس کی داوی دا اللہ حبیبو فرمائل وی اللہ دے بدر والا و لوکت الویمام افکڑی ہے بدرین صحابہ کرام ٹول اللہ معاف کرو خو یو خبر کوم زکه توجه کړي جبرئیل علیہ السلام د ملائکو سردار دے کنه دے اغم موجود دے 1000 ملائک موجود دی د انبیاء او سردار موجود دے دری سوا او دیار ل صحابه کرام موجود دی او قران پاک سوئی ومن نصر الا من عند الله وی حبیب دا ملائک می دا زیر دا پارا را لیگلی چستا تزلو خوشحال شی ورن مدتو نصرت خاون سوک دے دا مدتو نصرت مالک سوک دے ومن نصر اللہ من عند اللہ وی حبیب می موجود دے میدان دا بدر کی صحابہ کرام موجود دی خزما حبیبم دا مدتو دا نصرت مالک ندے جبریل علیہ السلام موجود دے 1000 ملائک موجود دی خوبیام ومن نصر اللہ من عند اللہ مدتو نصرت دا چاہ دا طرف نہ دے دا مدتو دا نصرت خاون دا مالک سوک دے اللہ رب العزت دے قرآن زمائی عزت مندو دا ترتیب منگو تاسو لجوڑائی چیز منگ یقین اعتماد دا اللہ پا ذات عالی جوش او دی ایمان او توحید نا منافی چیز شیئے دے قرآن پاک منگ دا آغین منی کول غوڑ اگر دا شرکی او قسم نہ دے شیطان زمانگ استاسو دا سی دشمن دے چی پا قسما قسم طریقی پا منگ کی شرک را دن نکے کل اگر یو رز منگ دا اللہ سر شریک کری دا محرم پلس سرزو کی خلق وعدہ کئی زنانا والاوی که دا محرم پلس سرزو کی چاوادو کو ٹکر ابو مگی رزو کی خیر و شر گڑو تاسو گر دی جماعتون کی عالمانی او تاسو الحمدللہ ابتدا کم چی تاسو والاوی او ما شمان و لبا پا جماعت کی استاد سبق خیلو نی ایمانیات بے خیر باغ ایمانیاتو کی او دام نے کنا والقدر خیره وشره من اللہ تعالی عقیدہ و ایمان بدائی چی دا خیر او دا شر دا نفع و نقصان فیصلہ دا چاہ طرف نکی نو بیا دا محرم دے رضو لولی ویچی ٹکر ابو مومی بیا خو پاکی دام پا کارو چی نا دا محرم لسو رضو کی کچا وادو کنو دا دین ابم دا شرقی دا لری پی گئی پا خبر پاچ داوی لس رضی سپیری دی پا دے کی بسنکی بعض ساوز قبائلو کی دا رواج دے نور زیونم کی وی دا دو اخترونو پا منس کی وادس پی ری چا چوکو کننو خیر بنموی نو یو طرف لخوئے دا خیر و شر مالک اللہ دے نو بیاغو پکار داو چی دام پکیوے چاو دا دو اخترونو پا منس کی وادم سپیر ری کلمن تا سدا سوایو کنن وی اے پکلی کی بے یو سڑے غریب خبر نی یو زنانا غریب و خبر نی او دی خلقو پا خپل محلہ کی باز سپیر گرزو لی وی دا دی سڑی پا مخ چی دا کورا ہوا تی کار با دی سمین خلی اب آزی پا کدا سم کی چی آغا سڑے دا کورا ہوزی کار لپی خور یا کوات کی کار دے او دخو زنانا و نارین سپیر کڑی پا خپل ذہن کی نو چی مخ لورشی تندی لٹس ور کی او بیا کور لچرام شی وی دا غفلانی پا مخ روتے ام طول رد میں ٹکر ہوا لی حکار میں سمین خلو دا سپیر والی پا انسانانو نارینو زنانو سیزنو کی گنل دا شرک ہے دا اللہ حبیب فرمائے مشکات شریف حدیث تے ابو داؤد شریف نے نقل کرے جو انجل کے راضی دا اللہ حبیب وی اتویرتو شرکن اتویرتو شرکن اتویرتو شرکن سیزنو کی سپیر والے گنل شرک دے شرک دے شرک دے دا اللہ حبیب وی لکہ مو تاسب مو پل خدا دے تاوز دا خلق سمجھدار دے سو کوئی وی دا کور میں سپیر دے سو کوئی دکان میں سپیر دے وی دی دکان او کور لے شراغل انبیاء میں پیسی پستر گو ندی لی دی باز پکی دا وی بچے بھی سپیر دے دا لور میں سپیر دا وی چی پیدا شوی بیا مون پیسن ندی لی دی آلان کی سیزنو کی سپیر والے گنل دا دا کافر وکی دا سورہ یاسین خوب در لیا دی کنا چا لیا دی لا سوچت کئی سورہ یاسین اللہ دے مون دا سورہ یاسین پا مقصدم پوئی یو درے پیغمبران اللہ یو کلی لرالی گلی دے چکل آغا دریو پیغمبرانو مسئلہ بیان کا نو آغا کافر خلق دے دریو پیغمبرانو بارا کسوئی ما طرف لگو رہی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم آغا کلیوالو دریو پیغمبرانو تووی مونگتا سو سپیر گنو انا تطویرنا بکم ویر تاسو سپیرے چراغلی یہ موسی خیر نہ لے دیدرے دا پا اشخاصو کی پا انسانانو کی سیزونو کی سپیر والے گنل دا چا کی دو دا دا کافر ہو کی دو تاسو گورا چھ تلاوت کوئی نہم پارکی سورہ عراف کے رازی دا فرعون کی دا اللہ قرآن کے ذکر کرے فرعون تک دا سخوشالی بحاصل شوی ویلنا حاضی ہی مونگ دا دی حق داری ذکر آبانے اللہ دا دور خوشحالی رو لے گلے او کہ کلب تکلیف راغے نو قرآن وی یتویرو بی موسیٰ ومن معہو بیا بی موسیٰ علیہ السلام او دا مرگری سپیر دی دا پا منزک دا دی دا وجن را بانے تکلیف راغلے وی چی دا دی شی دا و دکان دا وجن پا تکلیفیم دا دی زوی او دا پلانی انسان پا مخروتیم پا تکلیفیم دا عقیدہ دا چا دا دا فرعون عقیدہ وی فرعون بوی یتویرو بی موسیٰ ومن معہو بیا بی موسیٰ علیہ السلام او دام آغا مرگری سپیر گنل دی وجن نمائی عزت مندو چی مونگو تاسو دا دی خبرو نا اجتنابو عالم الغیب سوک دے پا غیب و پویدون کے واللہ رب العزت عالم الغیب سوک دے پا غیب و پویدون کے واللہ رب العزت نداو ہم پرستی دا چی وی تعویز در بانے شوی او بیا گرزی در پا در بانے لیکن پہ خبر ہوں ہر زیونو کی دا سیوی تعویز رہستو والے کہنا وہ یہ فلانی جے کی تعویزونو رہستو والے پیدا شئے دادا سرگن کپی کئی پا غیب و پویدو والے سوک دے اب یا پا کہ جمعید آوا موی پیریان دی ور سر لس دی ور سر او شل دی ور سر نو دا پیریان و مرتبہ خود انسانانو نکم آگا چے انسان پا غیب و نپوئی گی نو پیریان سنگا پا غیب و پوئی گی پیریان پا غیب نو پیگی قرآن پاک کے اللہ ذکر کرے سلیمان علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دا مسئلہ دا دا شریعت چہ ہر نبی وفات کے دو با نمخ کے باغت اللہ خبردارے ورکول سلیمان علیہ السلام چہ کل دا مرگ وقت رانیز دیشو نا اللہ ورطا وحی ہوکا چہ اے زمان پیغمبر اس تا وقت پورا دے اگئی درخواست پیش کو شدہ خود بیت المقدس تعمیر کو علماء لیکن تعمیر مکمل شو خو باز سمامولی کار دا بیت المقدس پاتے وی الہ العالمین کا پما وفات راشدہ پیریان خو زما دے یاری کار کئی کزنیم دے نہ کئی اللہ ورتوی خپ ام ساتھ کیا ہوا پیو کمرہ کے پٹ کے نا زبدر نسا والے سلیمان علیہ السلام نا اللہ روح واغ اس قرآن شریف کی دا واقعہ دا سے کسی کہانی نہ موہ کسو کہانو دو دروغ و تباہ و برباد کو قائد را لتباہ کر قرآن تا نزدیکی گنا او دو کسو کہانو پسیزو. نو سلیمان علیہ السلام چی پکمی امسا تکیا والی وا اغا امسا وی نو خوڑل شورو کر. مفسرین لکھی امام قرطبی گنو سندونو سردا ذکر کرے چی گنو سندونو سردا خبر ثابت دا چی یو کال پا امسا تکیا والی وا یو کال پوری غوی نو خوڑا. یو کال پس چی کلا امسا کمزور شوا سلیمان علیہ السلام رو غرزی دو یو کال پس پیریانو تا دو سلیمان علیہ السلام نمرک پتو لگی دو. قرآن پاک کا واقعہ دا سے ذکر کری سورہ سبا کی دوشنم پارک کی فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سعتہ. اللہ وی کلچ میں پا سلیمان علیہ السلام دا مرگ فیصلو کا نو دا پیریان دا غد مرگ نہ خبر نکل مگر وینو چنجو دزمو کی تا اکولو من سا اتا چی وی خوڑ لامسا دا غد کلچ امسا کمزور شوا فلما خر را ار کلچ سلیمان علیہ السلام پز مکرو غرزیدو تبینت الجنو نو پیریانو تا پتو لگی دا یا مانا دا و تبینت الجنو پیریان خلقو لپٹاگا و سرگن شل اللہ کان یعلمون الغیبا کدا پیریان پا غیب پوئی دے ما لبیسو فی العذاب المحین نو دا یو کال با دی دور گران گران دا ذلت کارون نکولے پا غیب پوئی دو والا سوک دے زمائی عزت مندو اللہ رب علی زد مخلوق زمائی عزت مندو پا غیب نکوئی دی وجہ نظمونگا استاسو چی دی سیزون نظمائی عزت مندو زانو ساتو بائی سیزون ادا سیوی ورد ملک بازی علاقوں کی رواج دادے بازی میمار چیوی کرنا پکار خدای چې مونږ ایمان عقیده قران کې زده کو نو مونږ په کور کې د زنانو نه زده کو. اگر یو سړی عمر ګری رالو یو دا عام رواج دی حګیره مو موزم کولو تبلیغ سره وخت لګو وی لکه الله الناس لذي دی ګوتل دی تارو لې چولې چا دی لاس لا تارو چولې چا ګوتل وی را کور کې رااله زنانو وی چې بیمار خلق بدر باندې غګونه کوي وی گئی په خبره باندې د چا ناکار आवाज در باندې ونه لګي لاس لا تار واچو دا زموږه عقیده زما عزت مند وی گئی په خبره باندې پدی عقیدی با سواب ہم دا اللہ سرم علاوی کو عقیدہ خدا ہے چھ ما سوا دا اللہ نا چھ سمر سدی زمونگ استاسو خیر او شر نفع نقصان عزت او ذلت صحت او بیماری دای پلاس کے ندا. نو بازے کسان بگو رہی چھ بیماری نو یا ہوئی غارا کی کنجک کا رازو انڈکڑی یا بازے خلقو گٹ رازو انڈکڑی چا تارا چولے اللہ سلا و ایدا چھ وربانی سو غگو نکی پی گئی پی خبر مانا کچا پی غگو کو بس مڑ بش او دا غتار بے دا غگونو دا آوازونو نبچ گئی. دا عقائد دے اسلام نہ منافی عقائد دی. حدیث ذکر اگلی مشکات شریف کی جلد ثانی کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کور تراغ او کلا گور دی بازی تارون و چولو کی شیطانی سرات کی نا گور مسئلہ دا علماء نہ تپوسو کئی شیطان دی بدن کی ننوزی دا حلق دا عقائد و خرابولو دا پارا کرا گورا دی اخپا کی دی باد دی نو پا اگاو پا سورلی بری سوک باد و بابا لبوزی نو جلتا نیو سو پیری دیو گردئی نو آغا شیطان اثرات دل کی نو بیا با واپس رازی نو بیا با دیخپا کی باد نی نو کمزور عقیدی والاوی بادو بابارانا باد ویستل پوی گئی پا برواتی علام کی دی بیمارو راوستو والا اللہ دے نو لرکول والا مل شیطان بدن کی نوزی او دی حدیث نسو چکن. صحابی کور تراغ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشکات شریف کی ابو داؤد شریف حدیث دے نو داغ طریقہ داو چکور کسا بے دروازہ بے ٹکولا غاڑا بے تازہ کولا بی بی وی چکل کور تراغے نو زما پا غاڑا بانے دتار یو گٹ اویزانو باز خلق تارو نا غاڑے لا چولی چا پا کدا سی نری نری تیلی پیر لی وی دارا نا پکیر چا دم چولے نو دم خلق پا تارو نو چاہی کہ پا انسان ہے چاہی پی گئی پا خبر وانے او دا دم پا تیلو خلق چاہی کہ پا دے او دا طریقہ ثابت تا چے ابو بانے دم وا چولے تاوس کلی شریعت کی ثابتی دی بل دو خوراک کی اوشید چاپے دم وا چولو تے استعمالے ہو پتارونو پتیلو ہو دم پہ شریعت کی ثابت نے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا بی بی دا غاڑے نا غطا رش لولو او ارتدا سے الفاظ وئی الا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک وی تالا پتہ نشتے بی بی چید عبداللہ کور دا شرک نا پاک دے تا پا کیا غشان غاڑے لگٹا چولے نگو بی بی ولے خبر کئی ویستا خبر سید دا گٹ بغاڑا کی نا چومتار و زما د سترګې لب تکلیف رسېدو زبلار مغه يهودو په دم واچول نو د ماسترګه وسمه شو خبرې لم سوچ دې اے دا اللہ دا دین پا دشمنانو کی بدترین دشمنان سوک دی یہودیان دی. وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. دا دا قرآن فیصلہ دا دا مسلمانان و شدترین دشمنان پا دنیا کی سوک دی یہود دی. اے ویغا یہودیانو با دمواچو دا ماستر گا بخشو گورا آغا صحابی چی دا اللہ دا حبیب پا صحبت کی ایمان و توحیز دکڑیا والا سوئی آغا صحابی ورطوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ او دا آغا صحابی دے چی دا قرآن با نبی علیہ السلام ہو رہے دو پوئی گئی پا خبر بار صحابی ورطوی دا با شیطان ستا دا استرگا نیغا نیغا والا چی کل با لانے وغا کافر و بدم واجور شیطان با خپل عمل بن کو چستا پا آغا یقی دراولی پوئی گئی پا خبر بار نو شیطان کل دا سی کارو نہ کرے چستا پسترگا کی تکلیف دے خوچی شریعت نہ خلاف کارو کے دے خپل سر بن کی ردی دا سی مثال لے لکه باید سړی وایي چې زما په بدن کې باد و چې باد و بابا له لړم نو هغه خوش ول. نو دا خدا سی لکه یو سړی له مولا نه مسله واورېد چې سود به نه کې او دی وایي چې ما خو بینک کې او په سود پیسې ورکې او دا خو مولا ویلو چې دا به نه کې او ما له خو په زر روپۍ ګټه میلاو شو پوهېږئ په خبره باندې. نو دغه سړی به احمقي سابېږي کې نه سابېږي. په سود کې ظاهرا پیسې ډېرې دل شته خو بیا هم الله ته امتحانن څه کړې منې کړې. نو ته به هغه ظاهري ګټې له نه ګورې بلکہ دا اللہ فی سلیل بگورے بلکہ دا بتوے چی دا شیطانی سراتو ذکا اللہ خو فی سلیل دا کڑی چی بیماری را وستو والا بیماری لرکول والا سوک دے اللہ رب العزت دے ادی وجن زمائی عزت مندو چی زمون استاسو عقیدہ دا دا اللہ بذات عالیہ بانی دوی ان دا دے گورا زمون دا غم و خادے دا طول زندگی چی دا شریعت مطابق فی ذکا نیک عمل غیل ہوئی چې دا الله حکم دی او طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. یو جن دا الله باندې غانو ودونه چې کوي خپل علماو نه تاسو کوي چې سنت طریقه دا واده سره څومره چې په واده کې زما عزتمندو تکلفات کم وي نو دا سنت ډیر نږدې پاغي کې ددانی چې خو یو سړی او زه جنج راجم شي او بے پردګیری وي پټ دا شریعت نه خلاف ده. په ودونو کې ډز کول دا شریعت نه خلاف ده. ریګه په خبره وایي دارنگی دا وعدہ اگا ٹکالا چی غریب تے شڑے او مالدار اور تراغواڑی دیتا پا شریعت کی ویلی جدا ناکارا طعام دے شر الطعام طعام الولیمہ او دا حدیث علماء و بازی کی ویلی چی ضعیف تے خو بازی ویلی چی سندن ثابت تے ناکارا پا طعامونو کی طعام دا ولیمے دے چی غریب تے شڑے او مالدار اور تراغواڑی نداسی چی عام دا سڑی سورا وسوی نو خیرات تیو کی کرد دینا راخلی او پاغی کے ریا و شہرت تی مقصد نی بلکہ ولیمہ دی دا سنت طریقی پنیت وی پاغی کے ڈولو سرنا دی نی لکہ بازی ودو نداسی وی چی پاغی کے ڈولو سرنا وی او بازی پاکی داوائی لکہ بازی پا درکی داوائی چی زمو مشرانو پاکی ڈمی بندی کری او خیر دے کدا وچ مجلس والا سکراولی نو داخو لکہ تا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نی ویلی ستا مشور ستا پیغمبر دے چھ سشے بدل روا کئی او سب در لنا روا کئی اللہ و رسول طول بن کری پیگئے تو حبر وانے گورا اے باز اوقاتو کی منگو ردا سے کہو چھ دا اللہ و دا رسول نا بندلوی گنو اللہ و رسول دولو سرنا منے کری کنی دا منے کری خبری نا سوچ کوئی منگ پا وعدہ کی دا اللہ و دا رسول پروا نہ کو او کرا سر خوا کی سوک سوشی سوک مرشی نو بیا دولو سرنا نا راولو ای دی بخپش پیگئے تو حبر وانے وای مولا الیاس رحمت اللہ علیہ یو وعده کی چاواله چې ډیر ناروا کارونه دی ورزما هغه وی بس یو خبره ده پار ورزم پیږي په خبره وای یی خبره له سوچ کوي وای لا وعده ول له چې وعده شو وای سو خو بخفنی وی نه بس الله رحم وای سو خفشوی دی وی ته سوچ کوي سو وی نه سو خفنی یو خد ډول سرنه پکی کړو وی بس د الله احسان سو خفن شو نه غوي خد خپل تربور او د ماما او د گاونډي د خفقان غم هوکې او هغه د اسمانونو د زمکو مالک چې خفه کړي ته یې سو خفن وي مونږ وایو چې بس ټول رشتہ دار خوشحالي کنا نو اچا چې پیدا کړی او د چار اسمان او د زمکو د لاندې چې اوسېګو داغه د خفقان موډ پروا نه شته پیګې ته خبره واسه دا څه کو کنه کو که خوا کې غم شي بیا ډول سرنا نه راولو وځي وای دی به خفشي او که الله او رسول حرام کړی نو الله او رسول زمون په ذهن کې سوګ دے سشتاتی نه دی نو وای وای لا او ادو ال لوی جو ادو شو وای سو خو بخفنی وی نه بس الله رحم وای سو خفشی وی وی ته سوچ کو ایسو وی نه سو خفنی یو خد ډول سرنه پکی کړو وی بس دا الله احسان سو خفن شو نا غوی خد خپل تربور او د ماما او د گاونډي د خفقان غم هوکې او هغه د اسمانونو د زمکو مالک چې خفه کړي ته وای سو خفنی مونږ وای چې بس ټول رشتہ دار خوشحالي کنا نو غچا چې پیدا کړی او د چار اسمان او د زمکه د لاندې چوسیګو داغه د خفقان موړو پروا نشه پیګی ته خبره واشه دا څه کوم کنه کو که خوا کې غموشي بیا ډول سرنا نه راولو وځي وای دی به خپشي او که الله او رسول حرام کړی نو الله او رسول زمو په ذهن کې سوګ دے سپاتې نه دی نو با سره ګور چې د کمزوري وای زما د بغیر د الله نه سسر نشته یعنی دا ځان ډیر کمزوري حسابي نو چې د الله سره دې نو نور سدي یعنی الله باندې زموږ اعتماد ډوره کم شوه وای ستا خو یار فلانه فلانه او دای وای زما د الله نه بغیر بل سسر نشته یعنی د الله باندې غبر وساو اعتماد زموږ ډوره کمزوري شوه کدی یو تر د خفقان غم کو خدا الله او رسول د خفقان غم مون سره نشته دیو جز وای عزت مند چې موږ تاسو په خپل ودونو کې د الله د رضا ونګي کارونه وکړو په خپل غمونو کې ماغه کارو کو چې هغه د شریعت مطابق وي او هغه رسم هغه ودونه او هغه زموږ غمونه د وای عزت مندو د رسم او رواج مطابق نه بلکې د سنت طریقې مطابق وي د پدی کې زموږ استاد او زموږ عزت مندو خیر وي دا شان ان شاء الله موږ تاسو کو کنه وکړو ګوره کله ودونه کوي نو د علماء نه تاسو ودا سي علماء هم تاسو مکوړ اکثر باز زینو کی موږ امامان ساتلی او هغه د مقتدیانو د مرزی مطابق خبره کوي هغه مسله ولا کوي چې مقتدی پس خفقیه ولا نه وي او چې پس خوشحالیه ولا وي ویږي په خبره نه د داسې عالمان نه چا د مقتدی او د چا د خفقان او د خوشحالی پروا نه کوي بلکې د الله د حکم او د فیصله پروا کوي ناغه نه زما عزت مند تاسو پکار چې زو وعده کوم او هغه په خپلم چې په قران او سنت ویږي زو وعده کوم لور ودوم خور ودوم بشیل وعده کوم مسنونه طریقه سره چې هغه مسنونه طریقې مونږ او تاسو په ودونو کې خپلې کو مثال په تور غمونه دا لازم دي چې مونږ او تاسو راضي نو خیر خیرات د مړي پسې کې د دې ثواب رسی او تاسو کا چې هغه درې منی سلویختنی او کال ني ځکه درې ما او سلویختي او کال رواج دي او لوی له باز خلق وي دین سره به تعلق کی تبلیغ کیم گرزی خدا تا پوس نہ کئ تبلیغ کیم گرزی خوشن ویختی خوری ما او کئ ایم پئ گئی خبر وار نہ تو خدا مشران نہ تپوس کا مثال پتور کو نور علماء نہ منی نہ تبلیغ والا مشران خو منی چ دا درې ما او سلویختی سنگ شیر او کنا زان نہ پوی غت سے بستر دے راغشت او گرزی نبی خدا مقصد دا غین نہ رواجم کے اے یو لسمم ور کے بار وفات پر خیرات کی مناستی د محرم په خیرات کې مناسبه درېمم کې سلویختیم کې نستا خو د تبلیغ څه مقصد نشو دا خو تعالی په کاری چې تر واجونه او داو پیژنې او داغې نه زما عزت مند اجتناب وکي درېما رواج دے سلویختی رواج دے د خیرات د پاره کال مقرر رواج دے بلکې کله چې وسو شو حرامي پی سی دي نه دي حلال دي او خیرات دا دیم نه چې دی ګونه پکې وټنګاو غریبانو له نقد نقد ورک ځکه تاسو فضائل اعمال کی مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ دا حدیث ذکر کرے ششپک کسان وہ کسان بدار شیلا عید سوری دلان دی یو پک آغا دے چی پدی خلاص سورکی دی گسلے پتن لے گی دیکھے پہ خبر دار تبلیغ پہ مشرانو کی اولی عالم دے زمون دالا کی ور تبلیغ والا دور مشران در رسم و رواج نسی دی بلکل اجتناب کئی دے دے دا مولانا حبیب الحق سیب دے زمون دالا کی و تبلیغی غیو والد وفات شو نو یزه دواله لولم په غرمه کې لاړم یو خلې رانه بایدی وې ما وې مولانا سے ډېر زیات خوشاله شي نو یې چې لاړم سلام می واچولې چې کینا سے مولانا وروي وې یان یک وخت ک خلق نه پویږي نو تعال دور ځان له وکړو تعال س ضرورت چې دور سفر دی وکړو تا چې زما والد سے له دعا کولې وا حجومات له وتلې او دور کا تنفل به دي کتاب وې چې الله او مولانا حبیب الحق سے والد سے وکړي وې ستاره دور رسم رواج سره یو پدی خپه کیږي دا ولې رالې وی سخت اور اٹلم او ملامت ایک میرے خبر بار آئندہ کدا سیکھی گی یو خلیج دی جنازی لے رسی دے شمال رواج سکے منگو تا سکر دا سیکھا نا جنازی لطلل او مڑی لدعا کل دیر دا خیر خبر ہے خجد اللہ دا رضا دا پارش منگو چی جنازہ او کنو بیاو لدا سیغت جنا دغا کی ناز تی ساو دے ملک رواج دا دے قبرستان کی کینی اور طولو کتابونو لکلی وی تعذیت پا قبرستان کی بدت ہے یو یو ولزان خی او غزی پی گئی پی خبر بار دا مکہ وی زمان عزت من دا رضی عمر بری خبر کولا وی دیو لوی سڑی پلار مولو نو یو غریب گٹا اوچه تکڑی و خلکو لوی کی گی دیوی اگر تر اگر کی خوانا چی اگر سڑی ولی کتری نو چی دم گٹا اوچه تکڑی پی گئی پی خبر بار نو کپا دین ید جنازی لتلی زمان عزت مندو چی اگر او بوری و اگر خبر شی نو دا اللہ دا پارا پا کسی شی نشتا جنازی نے چھے دا اللہ دا رضا پا بنیاد لارے او دعا دے اوکن و عجر با ملاوی گی او کتوے دا مون لراغلے نو زکو و لزم او د مونږ له دعا کړو زکه ولکم دا خو بدل شي د اخرت د پاره پکې څه شي نشته. رب العالمین فرمایلی سوره روم کې وای و ما ته تم مر ربل یربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. د دې آیات یو معنا دا ده چې په بدل مدل څه شي کې نو اخرت له پکې څه اجر نشته. بګی په خبره شی چې د بدلی مدلی شنو پاغی باندې خیرت کې سنشته. دیو جن زما عزت مندو چې موږ او تاسو خپل دعا خپل اسقات خپل خیرات دا ټول سکو د شریعت مطابق کو. الہ العالمین دې موږ او تاسو سره د قبر او د اخرت فکر پیدا کی او هر یو عمل دا د الله رب العزت زموږ او تاسو د سنت طریقې مطابق کی. چې زموږ خیرات زموږ وعده دا زما عزت مندو د سنت طریقې مطابق وي نو پاغ وعده کې به خیر وي پاغ خیرات او اسقات کې به خیر وي چیاغی کی طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے او کدی عمل لدا اللہ دا حبیب تابداری ہوا تا نائے کی خیر و برکت نشتا. اللہ رب العزت نمونگو تا سولا پدید عمل کو توفیق را کی درش شریف وائی بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله دا سمو اسم واوردل مونږ له پدې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړه. الہ العالمین دا قرآن و سنت علم و پاغی عمل منترا نصیب کی. الہ العالمین دا خادی دای مبارک ہو گرزے اور چال توفیق ور کی چخپل غم و خادی دا دا شریعت مطابق کی. اللہ دا تمام امت مسلمہ کا حاضرین دی و کا غائبین دی سی دینی و دنیاوی پریشانی وی الہ العالمین ٹول پریشانی ختم کی. اللہ دا امت پمز کی جوڑ اتفاق و اتحاد راولی پکمی طریقی چو امت دا دین کار کئی. الہ العالمین تا پک اخلاص پیدا کی و دا خپل حبیب تابداری ورت نصیب کی. سمر بیماران دی شفا کاملہ ورت ور کی او دا سور مسلمانان پمز کی کینی حسد و دشمنی و طرف گنائی دی اللہ پا دوستی مین و محبت بدل کی. دا چا اولاد نی اللہ نی